Kiroletan guri irratian, eskuskarekin hasiko gira pilotan, denek bat berriz xapeldun, trinketian amaturretan, eh? Frantziako xapelketako amailako finala, irabazi baitute Etxeberri eta Arizmendik, eskualeriko xapelaren ondotik, berroi hoita zazpi, atzo, Etxeto eta Arbeletxe irisartaren kontra. Nazional B mailan, airetikeko musika eta idearek ere bazuten parada, biherren xapel baten irazteko, eskualeriko xapelunak dira, baina galdu dute finala, eta azkaine xapeldun, Ibarburu Berasategik, berrogoi emeretzi, aire zaire eraman dute finala. Artekoetan, atik airetik xapeldun, jauregi berri Iribarrenek berrogoi, Urruñako Bizkubi Etxeberria Senperek ogoita amalau, eta airetik ere bazen gazteetan, eta airetikeko Zaldumide eta Errekarrek galdu dute berrogoi ogoita amabost atzari Zuraideko Irigarai eta Jetegiren kontra. Eskuskarekin segituko dugu, eta trinketian beti, berezkoen buruz burukako xapelketak aintzina segitzen du, laster nok duen osatuko ligaska jakinen dugu, badakigu jadanik batitia dukazuz, jasko xapelduna, peio ez, Matio Ospital jasko finalista, eta peio lagaldek parte hartuko dutela ligaskan, azpandarrak irabazi du, Pascal Eskuraren kontra, berrogoi ogoita bat, eta azken lekoa aratsaldeuntan trenkatuko da, ligaska hortara sailkatzeko, eta Bixintxo Bilbao, ziburutara, hariko da, Simun Lamberren kontra, bigarren partida izanen da aratsalde untan Doni Banegarazin, afisa, eta intzin B mailan azken lekua ere trenkatuko da Laurent Lambert eta Lukuren artean, eta jakinen B maila hortan Ion Iturbek irabazizuela berrogoi hoita emezortzi Gregori Agirreren kontra. Eskuskan ezkerparetan, binazkako xapelketako zortzigarren eguna, emaitzak, Irribarria Merinok ogoita bi, Bengoetxea Larunbek amabost, Elezkano Rizustak ogoita bi, Ezkurdia Zabaleltak ogoita bat, Olaizola Imazek ogoita bi, Urrutiko Etxeak Zabalak amalau, eta Altuna Martijak hoita bi, Laso Albizuk ama iru. Eta pilotarekin bukatuko dugu kapitulu hau, pilotarena, eta joan den astetik eskupilota elkarteak baitu presidente berria. Hau dugu Alain Dubois, makeako auzapeza, eta Manu Martiarenak eta batik ezkurrak elgarrekin zeramaten kargua hartu du Alain Dubois. Horroit gira, jasko urteundarian, Martiarena elkartetik atera zela, ko lehen dakaritza sistema hortan etzelako laket. Zerk pusatu duen eskupilotaren garapena eta zirkuitu profesionalaren ardura duen eskupilota elkartearen gidaritza hartzera, galdegin dakugu Alain Dubois. Bada orai kasik sortzi urte, bon, elkarte hortan ezala, eskupilotako elkartean, eh? Eta bon, mundu hori bon, ezagutzen dut, eta gero bon, Manu joan zelarik, zerrantzilaik bere ezestatzia segitzia ola bikote hortan, elgarrekin gero mintzitu ginen, bulegoan, eta bon, behar bat jende senditzen dutela, bon, zentaitzen ginen, han hemenka, bon, berritu behar zela, buruan beste norbait eta uta hua. Hartan, deliberu hartu dut, bon, nahi bestuan zenako ez, nik bon, nahi nuela bon, kargu hori hartu, eta behinan xede batekin alaike, 2017an in obra horren eta segitzeko, hasteko, hori nire xedea zela, zenta entzinatzea handia izan da jazian eskupilotaren zat urte hori, eta in obra hori etzela desegin behar zela entzina segitu, eta urte dut laguntzale guziak hori begira zaudela. Ja, zabiatu urratxak, segitzeko xedea duela Duboak, hauetan azparneko berria trinketean formakuntza sail baten sortzeko. Jean-Marc Chariton trinketeko jabe berriarekin solasian ibiliko da laster. Bestalde, jaz argitaratu eskupilota aldizkariak ere segituko du Alain Dubois. Bai, pilota magazina hori ere segitua izanen da, eta behar baz da hiru aldiz ateko, bi aldiz, hortaz mintzo gira, eta emanen dugu ere, aurten, hoi astegon ere xedia da, era, eskora pixka bat, zenta dena frantsesez egina zen, eta hoi nere xedia da. Bon, uste dut pilota eskolariko kirola da, eta behar da bara, plazarat eman eskuar hori plazan atxiki. Eskupilota elkarteko bulegoan ez da beste aldaketarik izan, salbu batik ezkura ohorezko presidentea bilakatu dela. Errugbian, bada ipatzekurik ere bai, Baionak sailkapen burua garaitu baitu atzo, Prodebiko 19. egunaren karietarat, Baionako goi Montobanek bost. Sailkapenean Montoban lehen, beti ala ere, beho bosgarren, abiron bederatzigarren. Hortzegunean behok Grenoble rezibituko du, partida zuzenean, guri irratian eta euskal irratietan, eta elduden ostiralean mazinariko da Baiona. Federal batean Angeluk galdu du Arkasonen, eta sailkapen burutza ere galdu du, oita bat bederatzi, Donibane Luitzunek atik irabazi Langonen, Hamabi berroita hiru. Angelu laugarren, Donibane Luitzune bosgarren, endaia etzenari aste buruntan, eta azken da sailkapenean. Federal bian derbia galdu du Chapitalian Azparnek, hoita zazpi zero Nafarroaren kontra, emaitzak erakusterat emaiten du, Nafartarrak gehiago izan direla. Maulek ere kanpoan irabazi du multxo untan Azitmon, ogeita iru emezortzi, eta Bokalek ere, Bokale Tarnosek ogeita amar, Jer Zerron bedeiek emedetzi. Nafarroa lehen, Maule laugarren, Bokale seigarren eta Azparne bederatzigarren. Federal iruan, Senperek ere mandu derbia ogeita bi ama iru barduzeren kontra, Donapaleu AS Baiona pusatua, Arutxagaren gatik, eta Mugerek galdu Giondelanden amasei amabi, Larrisorok galdu Nabarrenko sen 6-0, Barkosek ere multxuntan galdu zuztonen ogeita bi amar. Bardo zelaugarren, Larrisoro 6-garren, Mugere 7-garren, Senpere 9-garren, AS Baiona 10-garren, Donapaleu 11-garren, eta Barkose 12-garren. Eta nesketan, top 8an, goi mailan, AS Baionak ez du gauza ondirik egin ahal izan Tolosaren kontra, neskek galdu baitute, ogoita 15-0, eta ala ere, aitortu dute, eta bereziki Maika Brusto jokolariak parian ekipa azkar bat izan dela, eta bereziki errealista entzuten dugu. Aintzinean eta gibelean biziki azkarrak izan dira, jokoa biziki izta edan zen. Eta beguk ukantugu zaintasunak horren kontratzeko. Eta beraz, meleetan gaizki, beraz, haiak gure terrenon txartzen zuen alde guziz haiek markatzen zuten, eta gu hori egiteko bai ez gira izan. Eta horrentzat, galtzen dugu partida hau, itama bost, zero. Baina erakutsi irudia ez da ez hain txarra izan, joko aldetik gauzaz batzua txikitzekoak dira, hain zinaz egitzeko, eta behar bada, sailkapenean igotzeko edo igaiteko, Maika Brust. Gauza bizkionak egin ditugu, ez dugu markatu, ez gira jan markaren bura, baina gauza derrak erakutsi ditugu, eta enustez, zero hori ez dugu merexi, baina behar dugu hartu, ala baita. Hor, motibatuak gira, ez dena entzatzeko berzi gaitan eta entzatzeko zer gaitan egiten. Zenta gure helburua da azken leku horretatik joitea, eta be, enustez, hasiko da duen astean Jomaina jesuritzen baitugu etxera. Eta haiek dira, enustez, haien kontra behar dugu irabazi, ez dugu auturik. Eta gomitzizte gure sustengura etortzea denarun batzean Baionara atxaldeko bostetan. Futbolean nazional iruan Baionak erreski irabazi du eta lehen da sailkapenean mutikoetan hori, 4-0 kozen kontra irabazi dute xuri ordinek, Didi de Chancelaian, eta Angeluk berdinketa politiak dietsi du pauen, bana. Aviron lehen eta jene zazpigaren, ligan egoalderat begiratuz, 19. eguna, Donostiako errealak partida ongi hasi du barda, Barcelona taldearen kontra, maialen Lujanbio bertsolariak, abiatzia emandako partida dari, eta 2-0 ere intzinatu dira markagailuan eskualdunak, Gipuzkoarrak, Juanmi eta William Roseri esker, Paulinho Katalanak deskarta tipidudu pausa intzin Katalanen zat, baina bigarren zatean Katalanak gehiago izan dira, 3-0 beraz partziala eman dute bigarren zatean, eta emaitza finkoa, 4-2 Barcelonak irabazi atzo anoetan Donostiako errealaren kontra. Eibarrek galdu du bere zelaian utxeta bat Madrilgo Atletikoren parian, Gasteizko Alabesentzat garaipen edera mendizorrotzan 1-0 FC Sebiaren parian, eta Bilboko Atletikek berdinketa lortu du Espainol taldearen kontra Barcelonan, Eibar 7. Atletik 11. Erreala 15. Alabes 17. Nesketan, futbolean beti, lehen mailan Atletikek irabazi, 1-0 Santa Teresaren kontra, eta Errealak atik galdu Valentzian 3-1. esku baloinean nesketan nazional bat mailan Baionak galdu du Bruygieren. 21-14 azken dira zuri urdinak sailkapenean, nazional bian Angelu Miarritzek irabazi Lege Kapferren, 27, 24, hirugarren lapurtarrak. Saski baloinean nazional bian Angeluko neskek irabazi 38-18, 37, Erreski Tarben kontra eta izotzokoian bururatzeko Angeluk galdu horomadik bat Neuilly-sur-Marnek hiru eta bigarren lekurat jausten dira angeluarrak galtze horren ondorioz.